Hej kära radiolyssnare, jag heter Leif Bratt och det här är Radio Tyresös slinga 91,4 MHz. Jag ska idag prata om kriminaliteten i Tyresö och för det ändamålet har jag samlat kring mig Claes Ursing som jobbar på närpolisen och Linda Wikman som är brottsförebyggare på kommunen. Och ni kan väl börja med att presentera er själva och er funktion lite mer precis än vad jag har gjort. Okej, då börjar jag då. Linda Wikman jobbar på säkerhetsenheten på Tyresö kommun. Har hand om alla de brotts- och drogförebyggande frågorna. Ska samordna dem där. Vi gör samarbete med allt och alla internt inom kommunen. Skolor, socialtjänst och allt sån verksamhet vi har inom kommunen. Och förstås externt med polisen, med de boende i kommunen och företagare och alla andra som finns i kommunen. Menar du då brottsförebyggande är mer att se till att det finns bra larm och såna här grejer? Eller är det att vi ska tänka mindre kriminellt när vi agerar? Eller, alltså... Nej, inte så mycket larm och lås och sådana saker. Nej. Nej. Utan då handlar det mer om hur vi kan förebygga så att det inte blir brott. Hur kan vi försvåra? Till exempel genom att vi själva vidtar åtgärder. Ja, då tar vi det i andra halvlek här när vi har tagit hur det ser ut. Claes, en presentation av dig. Hur låter den? Ja, jag har varit här i Tyresö som närpolis i drygt 3 år. Jag har jobbat som polis sen snart 40 år i andra områden. Mitt fokus här är ju ungdomar. Att jobba förebyggande med ungdomar. Sen har jag en liten del av min tid som något som heter kvalificerad brottsförebyggare för hela Nacka polismästardistrikt. Men mitt vardagliga jobb går ju ut för det första på att kartlägga brottsligheten. Så jag tittar varje dag hur det ser ut. Varje vecka, varje månad. Så vi uppdaterade både polisen och kommunen och även kanske medborgarna. Vi skickar ut lite information också. Lägger ut på kommunens webbsida information. Och sen som sagt så har jag mycket fokus på ungdomar. Det innebär att jag är ute mycket bland ungdomar. Jag är där i skolorna, på fritidsgårdarna, i centrum och på andra ställen där ungdomar uppehåller sig. Kan du hjälpa mig att förklara? För du har en skjorta på dig, jag tror det kallas skjorta. Och där står det polis på. Men det här är närpolisen. Är det bara en del av den stora polisen? Eller har ni, alltså vad är ert, missförstå mig rätt, tillsagda område att syssla med? Det är ungefär som i gamla såna här vilda västern. Om brottslingen gick över stadsgränsen så fick sheriffen inte fortsätta att jaga. Är det Tyresö som är din stadsgräns? Ja, det kan man säga. Det är generellt. Vi jobbar bara i Tyresö. Vi som är närpoliser i Tyresö. Men du jagar inte brottslingar? Utan det oftast inte. Som jag försöker förebygga. Ja, okay. Så hoppas jag att det är ingen som begår brott, i alla fall där jag är. Men visst inträffar något akut så får jag ju ingripa. Och ska ingripa. Så det är inga konstigheter. Så jag fungerar ju som vilken annan polis som helst. Men vi har ju lite olika huvudfokus. En del poliser ingriper vid akuta händelser. Det är ju de som oftast åker runt i polisbilarna. Och sen har vi poliser som huvudsakligen bara utreder brott. Och sen är vi en grupp som försöker förebygga i första hand då. Samla in den lokala NSA då. Ni samlar på er information och sådana här saker för att veta. Det är kanske hemligt. Nej, vi är inte särskilt hemliga här. Nej, men det här är inga konstigheter, utan en stor del, det som är viktigt i vårt arbete, det är den information vi får av allmänheten. Utan allmänheten skulle vi ju inte fungera som organisation så att säga, utan och mycket information, det är ju genom polisanmälningar till exempel, va? Men det är ju även att människor ringer till polisen. Då måste jag avbryta dig där, förlåt. För att få den här intervjun eller samtalet till stånd så jag har kämpat rätt bra på telefon. Alltså ringa närpolisen som har öppet måndagar mellan 16 och 18. Och så ringer jag polisen centralt och så hänvisar de till att närpolisen i Tyresö, den ligger under polismästardistriktet Nacka. Jag kanske säger fel nu, men det är så. Nej, det. Ja, då ska vi koppla dig vidare och jag kommer ju aldrig fram. Du får ta till dig det här och så får du se vad du kan göra åt kommunikationen. Men det var faktiskt rätt jobbigt att komma till närpolisen. Men har man någonting att anmäla, då ringer man så att säga bara polisen. Och då, precis. Ja. Antingen så ringer man ju larmnumret 112 om det är akut. Och om det inte är akut så ringer man 114 14. Ska du repetera nu så att lyssnarna... 114 14. Det ena är bara tresiffrigt 112 och det andra är femsiffrigt 114 14. Ja. Det finns säkert skäl till det. Men då ska vi gå in på det jag vill ha reda på. Hur ser brottsligheten ut i Tyresö? Då, för mig finns det liksom två nivåer på det här. det man märker i vardagen, alltså inbrott, misshandel, missbruk och sådana saker. Och sen finns det, det är väl säkert fel ord, men det mer sofistikerade blufffakturer till företag och så. Men hur ser det ut i Tyresö? Ja, det kan man ju fråga sig. Tyresö är väl generellt sett, tycker jag, en ganska lugn kommun. Det är en bra kommun om vi tittar i ett länsperspektiv. Så det är ett lugnt hörn i Stockholms län, skulle jag vilja påstå. Om man mäter antal inbrott per 1000 invånare. Ja, till exempel, eller något sånt. Va? Så att, och ganska låg andel våldsbrott och så. Va? Sen kanske om man tittar i ett Sverigeperspektiv så är det ju säkert mer kriminellt än det ute i glesbygd och så. Så att, det beror ju hela tiden på vad vi jämför med. Men jag har ju varit runt i Stockholms län på en hel del ställen och även jobbat utanför Stockholms län. Så jag tycker att jag upplever att det generellt sett är ganska lugnt och tryggt. Men i det här lugna, trygga, små, ja, lilla mängden kriminalitet, brottslighet i den lilla kakan. Vad är störst i den lilla kakan? Är det villainbrott? Är det lägenhetsinbrott? Är det, ja. Nej, alltså för det första är det ju så att om vi bara pratar om brott så finns det ju väldigt mycket brott som aldrig kommer till polisens kännedom. Va? Och varför det? Ja, därför människor inte anmäler helt enkelt. Av massa skäl. Vi kan ta trafikbrott. De flesta kör ju för fort varje dag till och från jobbet och så vidare. Och det kommer de aldrig in och anmäler. Så att, vi har ju massa andra brott som oftast bara bygger på vad polisen gör eller inte gör. Narkotika till exempel är också ett sånt område. Precis som trafik då. Det beror, statistiken visar bara på vad polisen har gjort och inte gjort. Va? Så att det finns väldigt stora mörkertal när det gäller brottsligheten. Så man måste skilja på vad som anmäls till polisen och vad som är faktiskt brottslighet. Och det här styrs ju också av andra faktorer. Vi har ju till exempel anmälningsplikt från försäkringsbolagens sida. Att man får ingen ersättning om man inte gör en polisanmälan. Hade inte det här kravet funnits från försäkringsbolagen så hade vi ju haft ännu färre anmälda brott. Så att det där får ju, det håller ju forskarna på att titta på hur stor andel brott anmäls och anmäls inte av en viss typ av brott. Och det beror ju på, som sagt, vi vet ju generellt sett att ju grövre, ju allvarligare brott, desto större chans är att det anmäls. Ta misshandel till exempel. Så oftast anmäls ganska grova rån och misshandelsbrott och mord och sånt. Där är man ju rätt säker på att det mesta anmäls. Inte kanske allt, men det mesta. Men cykelstölder och annan typ av brottslighet anmäls ganska lite. Och sen är det ju så att de brott som begås i nära relation, om man pratar om våldsbrott till exempel, de säger man ju också att de anmäls i betydligt lägre utsträckning, eller om jag skulle få en snyting av vem som helst ute på gatan. Har ingen relation till gärningsmannen, så är sannolikheten högre att jag anmäler att jag fått en snyting än om jag känner gärningsmannen. Och det kanske skedde i bostaden. Så där finns det också en skillnad hur anmälningarna kommer till polisen. Eller inte, helt enkelt. Då återgår jag till polisen. Men din magkänsla, vad säger den då? Förutom det här då, alltså, jag förstår att det är skillnad mellan vad som anmäls och vad som verkligheten sker. Men magkänslan då? Det är fortfarande en lugn kommun. Men alltså, det vi har väldigt mycket av, det är ju skadegörelse i olika former. Va? Mm. Man klottrar ner, man slår sönder fönster ut och man sparkar sönder brevlådor. Och, ja. Förstör saker helt enkelt. Och det är väl ingen jättegissning att tro att mycket är kopplat till ungdomar. Ju. Ja. Stölder är ju jättevanligt. Cyklar, plånböcker. Att man blir av med saker som har ekonomiskt värde helt enkelt. Va? Om vi då tar sånt som folk, jag tror, eller upplever folk pratar om. Det är ju då missbruk, alltså inte nu våld tillsammans med, men just säg, narkotikahandel och sådana saker. Hur mycket sånt upplever ni att vi har i Tyresö? Nej, alltså, missbrukar och handel. Ja, men det Tyres är varken bättre eller sämre än, om vi jämför med länet som är väl det mest lämpliga, eller andra storstadsområden, så är inte min uppfattning att det är varken bättre eller sämre här. Utan vi har droger, det är inga konstigheter så. Och då har vi missbrukare också, som i sin tur har behov av pengar. Och antingen får man ju det genom att köpa och sälja narkotika, eller så kompletterar man det med att stjäla saker och sälja och så vidare. Men om vi då pratar trender istället då? Blir det värre och värre, eller kan ni hålla det stången? Eller? Alltså, i min lilla värld så tänker jag så här, arbetslöshet går upp och folk blir lite så här husbystuk över det hela. Man tappar framtidstron, det är svårt att få jobb. då börjar man ägna sig åt dumheter istället. Alltså vi tycker det. Alltså jag, för det första tycker jag man ska väldigt klart för sig att i Stockholms län ökar befolkningen med ungefär 35 000 invånare varje år. Varav en andel bosätter sig i Tyresö. Alltså det är väldigt, väldigt många människor. Så det borde per automatik bli en ökad brottslighet. Bara för att vi blir ju fler och i en rasande hög takt. Och det här är ju någonting som har pågått i flera år och man ser ju framåt så kommer ju Stockholms län att fortsätta öka med så många människor. Så det får man ju inte glömma bort. Och nu ligger vi ungefär, brottsligheten går ju lite upp och ner va, av olika anledningar. Men generellt så har vi legat på samma nivå i kanske 5-10 år skulle jag gissa. Något sånt där. Och då kan man ju säga att generellt sett så har ju brottsligheten faktiskt minskat då, ja, eftersom befolkningen ökar. Ja. Nej, jag vill inte påstå att det blir sämre. Så då är ni nöjda med er insats då? Ja, alltså för det första är ju frågan vad beror det på? Ja. Och det är ju svårt att summera att det bara skulle bero på polisen. Utan jag tror ju att om man ska hålla brottsligheten stången så måste det ju ske en samverkan. Mellan de som kan vara med och påverka. Va? Och det är ju både medborgarna själva och genom oss som är myndighetsrepresentanter. Då. Och inte minst är det ju viktigt att till exempel polis och kommun samverkar. För att hålla brottsligheten någonsin här stången. Va? Ja, det här är ju jättesvårt att svara på, det förstår jag också. Men det jag hör det är ungefär att man ska inte gå och vara speciellt orolig om man bor i Tyresö. Har jag fattat rätt då? Nej, jag skulle ju inte vara det. Nu bor inte jag i Tyresö, men om jag bodde i Tyresö skulle jag ju inte vara mer orolig än om jag bodde i någon annan del av Stockholms län. Det finns andra områden som är betydligt. Men jag menar, risken för att till exempel bli misshandlad av någon okänd person är ju i stort sett obefintlig, vill jag påstå. Om man inte själv är ute och onykter och klockan är kanske 1 på natten. Får jag då skänka någon slags tröst till yngre kvinnor? De kan känna sig relativt trygga när de går hem från bussen? Absolut. Deras största bekymmer är ju att risken att få stryk hemma är mycket, mycket större än att de ska få stryk av någon främmande person ute på gator och torg. Så relationsvåld är ju ett mycket större problem än gatuvåldet. Då låter det nästan, då går jag över till dig Linda. Mm. Om man nu ska ta till med Claes beskrivning så är väl du nästan överflödig. Eller är det tack vare ditt fantastiska förebyggande arbete? Vårt gemensamma förebyggande arbete i så fall. Måste det väl vara, eller? Nej, men min filosofi är väl det som man har varit inne på här. Att man måste engagera så många som möjligt för att det ska bli bättre. Och det är ju så vi försöker jobba tycker jag många gånger. Att få med så många andra som möjligt. Vare sig jag eller polisen kan ju åstadkomma underverk på egen hand. Utan då handlar det om att engagera andra, sprida kunskap och få folk att agera förebyggande själva också. Det jag känner till i Tyresö, det är de här nattvandrarna. Mm. Alltså, det kan jag tänka är ett bidrag till er i deras arbete. Mm. Finns det mer grejer? Alltså, finns det andra organisationer som är med i det här förebyggandet eller så att säga hjälper till, underlättar ert arbete? Ja, det som jag lägger ner rätt mycket arbete på, det är ju grannsamverkan till exempel. Och jag började jobba här 2008 och då var grannsamverkan en ganska insomnad liten verksamhet som till vissa delar till och med kontaktpersonerna hade avlidit eller flyttat härifrån visade sig när vi började titta igenom listan. Och det var 30 namn ungefär. Och då försökte vi kickstarta igång det här och idag, 2013, så har vi 230 kontaktpersoner ungefär på den här listan. Alla lever och alla är aktiva och vi når ungefär 4000 hushåll genom dem. Men det återstår lite arbete. Nu ska inte jag tala om för dem som onda avsikter var jag bor någonstans. Därför det enda jag ser av där, det är några skyltar på husfasaden. Här har vi grannsamverkan eller något liknande. Så jag tror att man bryter av en kofot eller någonting sådär på. Mm, precis. Men det finns många sådana skyltar som sitter uppe sedan gammalt också, ja. Där man inte är aktiva i områdena längre. Och det är lite bekymmer kan vi säga. De som däremot är väldigt aktiva, de får ju information när det händer saker i kommunen, till exempel inbrott. Och lär ju sig också efterhand av den information man får hur man ska jobba förebyggande, vad är det man ska titta efter, vad är det man ska tänka på och så vidare. Så de är mer aktiva, oftast de som är med i grannsamverkan idag. Kan du se något samband mellan, det är så modernt med GPS, så jag tänker där och där och där anmäler man då inbrott och enligt Claes så är det ganska bra koppling mellan antalet inbrott och anmälda faktiska inbrott och anmälda inbrott. Mm. Och grannsamverkan. Alltså att, ett litet tips till de som lyssnar nu, att det lönar sig med grannsamverkan. Ja, vi kan ju säga så här, det område som vi har i princip inga inbrott i, det är ju Fårdala. Och de har haft grannsamverkan längst av alla, har en väldigt väl fungerande grannsamverkan. Och där fungerar allting, och de har inga bostadsinbrott i princip. Och det är ju ändå ett villaområde. Det är ett villaområde. Och sen har vi haft problem i Trollbäcken, för där har vi väldigt dåligt med grannsamverkan på vissa områden. Nu har det blivit bättre, men vi har haft väldigt dåligt fram till väldigt nyligen. Och där har vi haft extremt mycket inbrott, kan vi säga. Så du istället ser ett samband i alla fall? Ja, alltså, har man koll i ett område så får man ju ner brottsligheten generellt. Och även bostadsinbrotten. Det är väldigt obekvämt för en person som ska begå brott om grannarna är observanta och säger hej när man kliver in på gatan eller i port. Har du inte rent i mjölpåsen och tänkt göra något dumt, då är ju hela poängen förstörd. För då är det upptäckt, då är det ju någon som har sett det redan där. Ja, och den har markerat det. Hur anmäler, om det nu sitter någon villaförening och så sitter någon styrelseledamot och lyssnar på det här. Hur kontaktar de dig för att då få den här skolningen? Ja, precis. Man kan gå in på Tyresö kommuns hemsida. Och det kan man även göra om man bor i lägenhet. Det finns 25 områden med lägenhetsboende som också är aktiva i grannsamverkan i Tyresö. Ser du samma sak där, att det är lägre andel inbrott? Lite svårare. Ja, det är svårare att hålla koll också i lägenhetsområden. Ja. Mm. Och det kan vara väldigt sporadiskt med portar och så vidare som aktuella. Men om man nu vill starta grannsamverkan, då går man in på Tyresö kommuns hemsida. tyreso.se/grannsamverkan. Och där hittar man en liten länk, så kan man skriva in sitt namn och telefonnummer. Så ringer jag upp helt enkelt. Och så hjälps vi åt att starta upp. Ja, och jag då som är lite teknikfientlig, och det är inget försvar på något sätt. Men nu råkar jag vara det. Jag är trött på hela den här. Det är jag det. Då säger vi så här en gång till då. Du är Linda Wikman. Ja. I min ålder så kan man fortfarande i alla fall lyfta telefon och så ringer man till växeln och så frågar man efter dig. Och då kan man börja prata om grannsamverkan eller brott eller och så. Då kopplar de alltid till mig. Och då har du i alla fall möjlighet att ge dem lite tips och råd och så. Ja, precis. Och hjälpa till att starta grannsamverkan om man vill göra det. Hur arbetsamt är det där grannsamverkan då? Inte särskilt, tror jag, för de som är aktiva. Det finns väldigt många aktivister som är väldigt nöjda. De tycker att de får ut väldigt mycket för väldigt lite insats. Alltså det de får i princip, kan vi säga, de får ju information av mig när det inträffar bostadsinbrott eller om det är någonting annat som rör bostäder och brott. Så de kan sprida till sina grannar. Och de flesta av de här, de gillar tekniken, så de har mejl. Så de skickar ett mejl till sina grannar. Andra drar ut på papperslappar om inte alla grannarna har mejl till exempel, så kan man stoppa ett brev i varandras brevlåda. Eller så några har startat upp såna här Facebook-sidor, och det får man göra precis som man vill, säger jag. Bara man tycker att det är bekvämt och man får ut informationen. Och på det sättet så sköter de kontakt med sina grannar och får ut information och information också. Nu när du säger Facebook då får du tala om för mig om det är en skröna eller om det finns någon substans i det. Alltså, jag upplever att jag hör polisen säga: skriv för skjutsingen inte att nu åker jag på 2 veckors semester till Rådhus på Facebook. Nej, det ska man inte göra. Men däremot kan man ju ha en Facebookgrupp där man... Förlåt, men det är ingen skrön alls, utan det är rätt dumt att göra det. Det är väldigt dumt att göra det. Överhuvudtaget att gå ut på sociala medier och säga att ja, äntligen semestern, åker jag till landet, är ju jättepuckat. För då talar man ju om för alla att man inte är hemma och att bostaden står tom. Och då kanske någon säger sig, ja men det är ju bara mina kompisar som läser här. Ja, men dina kompisar har ju också kompisar och så vidare. De här sociala nätverken har ju en tendens att informationen sprider sig utom sin egen kontroll. Det jag tror att en liten grupp ser kanske väldigt många helt plötsligt får veta. Eller varför inte om man lägger ut information om att man har köpt någon väldigt exklusiv dyr sak till exempel. Kan ju också vara en sån information som någon fel person drar nytta av och tänker att en sån där vill jag ha. Då kan jag ju gå dit och försöka ta den då. Claes, får jag fråga dig, det här är ju jättedumt nu som kommer nu. Det slog mig bara helt plötsligt så här. Om det fungerar så där, skulle inte polisen kunna starta en Facebook-sida som heter Nisse Nilsson? Och så skriver de allt det här. Jag har köpt en Rembrandt. Och så kommer ju kymerna till det. Hur du bara tar dem? Funkar inte så? Nej, alltså vi får ju inte provocera hur som helst. Nej, det är så. Då pratar vi om USA kanske och andra länder där polisen får provocera på ett helt annat sätt. Det var ogenomtänkt. Det är tur att polisen är klokare än göra det. Är det någon mer du vill säga lyssnarna om vad de kan göra? Vad nattvandrar, grannsamverkan? Vi har föräldravandrarna. Det är också ett komplement till nattvandrarna som kommunen bedriver. Alltså, nattvandrarna är ju en förening, det måste man komma ihåg. Och de gör ett jättebra jobb. Sen har vi föräldravandrarna. som kommunen driver genom skolorna. Och då är det alla som har barn i årskurs 6-9 i någon av Tyresö kommuns skolor som får en inbjudan per läsår per barn. Och då handlar det om 2 timmar per läsår. Då man får en tid då man bjuds in till nattvandring. Och då tycker jag att man ska ta det tillfället. Då går de där 2 timmarna. Då, föräldravandringarna, de hör jag inte talas om. Alltså jämför dem med nattvandrarna. Mm. Därför att det sköter kommunen och skolbarnens föräldrar. Mm. Så har man inte barn i skolan då... Då får man jättegärna gå med i nattvandrarna givetvis. Men då går man inte med i föräldravandringarna? Nej, det brukar man inte göra. Men om man nu känner att man är väldigt hugad och vill det, då kan man ju dyka upp på antingen Nyboda fritidsgård eller Kringlan fritidsgården i Trollbäcken eller på, hos församlingen i Gamla Tyresö kyrka på fredag eller lördagkvällar. Ja, igen då, vad jag hör och upplever, det är ju en sak. Sen ska vi försöka hitta verkligheten. Jag har ett intryck av att ungdomar i högstadiet är generade att deras föräldrar är ute och citationstecken bevakar dem. Du får inte gå med här mamma, det är töntigt, eller jag skäms för dig. Ja, kompisens mamma går inte ut. Och, ja, du förstår vad jag menar. Mm, fast upplevelsen för de som faktiskt går ut som föräldrar är inte att det är nej, så. Det ser nej, jag har... Utan de ungdomar som springer på de här föräldrarna, för det första så är de så pass kända nu så att de kommer i sina västar och så står det föräldravandrare i Tyresö på dem. Och de känner igen att det är klasskompisars föräldrar eller mina egna, för den delen kan det ju vara som kommer. Mm. Det brukar vara rätt odramatiskt. Och sen är det så att de inte ska springa omkring och jaga ungdomar på olika ställen, utan de har en slinga som de går. Och då går de med de här platserna där vi vet att det brukar vara ungdomar, som centrumområden, busshållplatser eller skolgårdar och så vidare. Så att det är ingenting konstigt. Och de gör det de helt enkelt är bäst på, de här föräldrarna som är ute och vandrar. Vi lånar ju deras kompetens. De är ju världsmästare på att vara tonårsföräldrar. Och det är det de är i 2 timmar. De ska inte göra några konstigheter, utan de ska gå ut och gå och visa att de är vuxna, de är nyktra och de finns där om de behövs. Det är bra anslutning eller är det, ja, hyggligt det är det. Bra? Det är hyggligt bra anslutning. Vi har räknat ut, fick senast här från kyrkan innan sommaren då de hade räknat under vårens vandringar, att det i snitt är 3 föräldrar per grupp som kommer, som man sätter ut. 3 föräldrar per klass? Nej, per grupp. Som man sätter ut. Varje klass kan vara uppdelad i flera grupper. Så att det beror på hur stora klasserna är och så vidare, hur man har delat upp det här. Men om vi säger så här, att vi sätter ut på 3 olika adresser sätter vi ut föräldrar samtidigt i kommunen. Det innebär att det är minst 9 föräldrar som går ut samtidigt. Och eftersom vi sätter ut 2 omgångar varje kväll så är det 18 föräldrar i så fall då. Om vi antar att det är 3 per pass då. Då blir det 18 föräldrar som går ut och går en fredag kväll i Tyresö mellan klockan 8 på kvällen och midnatt. Mm. Och det är ju jättebra. 18 föräldrar som går ut och går och bara är tonårsföräldrar. Och om jag förstod det rätt, då, i princip gör man 1 pass per termin. Ja, och, nej, per läsår till och med. Till och med per läsår, ja, är det. Så har du lilla Pelle i årskurs 7 så kommer du få en inbjudan någon gång under läsår 7. Hör jag dig rätt då när du säger att det är hygglig anslutning, men den räcker till? Alltså ni fyller de här, eller skulle du vilja fylla fler, sätta ut fler grupper? Fler grupper behöver inte, men däremot vill du gärna ha fler föräldrar som kommer på de här. Så för så kan, det kan ju vara så att på 1 pass så dyker upp 1 förälder och nästa pass kommer det 10. Eftersom det är frivilligt, vi kan ju inte tvinga föräldrar att komma, utan de får en inbjudan. Men i snitt så är det 3 föräldrar, om vi slår ut det på, och när vi räknar ut hur många faktiskt som kom och gick. Så det kan ju innebära som sagt att det kommer 1 och så kommer det 10, eller så kommer det 5 och så kommer det 3 och så vidare. Men när vi räknar ut det på ett snitt så blir det 3 per grupp som sätts ut. Alltså det minsta man kan göra i alla fall, det är att säga då till föräldrar, ni kan åtminstone höra av er om ni behöver. Alltså de som nu inte har hört vad du säger, alltså riktigt tagit dina inbjudningar på allvar, då gör vi en ny uppmaning till dem. Att... Ja, men jag tycker man ska passa på, och framförallt att man får se, vad är ungarna någonstans, vad gör de när de är ute, och att man faktiskt får se att det inte är så farligt där ute. Nej. Har vi glömt någonting nu, Claes, som vi ska ta med oss i det här arbetet att bekämpa brottsligheten? Ja, alltså det enda jag vill slå ett slag för, det är ju narkotikan och den problematiken. Och är det kort, bara säga att fler föräldrar borde bekymra sig om deras barn röker eller inte röker. För det är liksom en ingång för att sen börja med narkotika. Är rökning värre än drickning? Är det dricka? Nej, det är ju 2 helt olika saker. Men alltså problemet är ju att när man röker så är det mycket lättare att börja röka narkotika. Aha. Så får vi fler barn att inte börja röka, att vi får fler ungdomar att tycka att det här inte är häftigt och att det är som ett vuxenbeteende, så kommer vi att lyckas få fler att inte börja använda narkotika. Då har vår halvtimme gått. Förlåt, skulle du säga? Nej, jag tänkte bara säga att just den vanligaste narkotikan bland barn och ungdomar är just rökrelaterad narkotika, som sagt. Då får föräldrarna kämpa vidare och se till att rökning i alla fall inte... Vi ska antirökkampanj. Ja. Vid matbordet. Precis. Nu har vår halvtimme gått. Tack ska ni ha. Så får vi se hur nu brottskurvan sjunker efter det här har lagts ut på slingan. Tack. Tack.